geçsin o karanlıklarından, o engebelerinden, o dağlıklarından geçit bulmak ve aklın yoluna, Allah'ın yoluna girmek zor bir olaydır. Onun için burada bana kalırsa yerden kasıt insanın nefsini kastediyor. Ve orada size o nefsin engebeli arazisinde, çıkılmayan dağlarında, çünkü nefsin arzuları, istekleri çok yüksek dağlardır onlar. İşte o dağların arasından geçit buldum size de aklın yolunu, Allah'ın yolunu bulasınız diye. Bana kalırsa böyle bir yorum da yapılabilir buna. Ama bu benim yorumumdur, bu tartışılır yani. Bu tartışılır. Bu sefer diyor ki Allah-u Teala, yeri size böyle bir beşik yaptım. Ve ne yaptım biliyor musun diyor Allah-u Teala, bakın neleri yapıyorum sizin için. وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ Ve gökten sizin için su indiriyorum. Bir kader ölçüyle demektir. Kader kelimesi, Kadir gecesi bunu anlatacağız. Anlatmıştım da daha evvel hatırlarsanız. Kader kelimesi ölçülü manasına geliyor burada. Kamer suresinin 3. sayfasının son ayetinde inna külle şeyin halaknahu bi kader dediği o ayette, orada da kader geçiyor. Her şeyi ölçüyle yarattım diyor Allah-u Teala. Şimdi mimaride, mühendislikte ölçü olmadan olur mu? Ölçüsüz bina yıkılır. Dolayısıyla Allah-u Teala bize burada ölçü kavramını veriyor. 1400 sene evvel insanoğlu yapacağı bir işi ölçülü yapması gerektiğini, bu ister maddi manada bir mimarlık, bir bina olsun, isterse manevi manada bir fikir binası olsun veya bir eğitim programlaması olsun, mutlaka bunlar ölçüyle olması lazım diyor Allah-u Teala. Yani insanoğlu nasıl bir nesil yetiştireceğini, nasıl insan yetiştireceğinin plan ve projesini ölçülü bir şekilde yapması lazım. Burada devlet politikasının işleri yürütürken nasıl ölçülü olması gerektiğini, ben öyle yapıyorum diyor Allah-u Teala. Ölçü koymak benim kaderimdir diyor Allah-u Teala. Benim sünnetimdir, benim kanunumdur. Bunu buraya niye bana söylüyor Allah-u Teala? İşte bana diyor ki, bunu demek mecburiyetinde değil bana. Ben bunu bilsem de bilmesem de Allah zaten öyle yaratıyor. Ama bana söylemesinin sebebi Yüce Allah'ın, kulum ben böyle yapıyorum, sen de işlerini ölçülü yapacaksın. Anlaşıldı mı? İster aile hayatını tutun, isterse devlet nizamını tutun, ne olursa olsun ölçülü davranmak gerektiğini söylüyor. Çünkü ben de ölçülü davranıyorum diyor Allah-u Teala. Yerde, gökyüzünden yağmuru indirirken bile ölçülü indiriyorum. Bir lekman taşırsam dünya sel götürüyor, görüyorsunuz diyor. Nasıl alıp götürüyor sizi yani? Ölçülü. İnsan davranışlarını da ölçülü yapması lazım. Susalım. فَاَنْشَرْنَا بِهِ مَلْدَةً مَيْتَ O su ile, o ölçülü su ile ölmüş yeryüzünü canlatıyorum diyor Allah-u Teala. Ölmüş yeryüzünü canlatıyorum. Niçin bunu anlatıyorum size diyor Allah-u Teala? Söyleyeyim size sevaplarını, bir tanesini daha. Kezalike nuhricu, kezalike tuhracun. Siz de böyle yaratılacaksınız mahşerde diyor Allah-u Teala. Nasıl ölü bir toprağa su indirince o ölü toprak kıpırdamaya başlıyor ve canlanıyorsa, siz de mahşerde ol dediğim zaman derhal olacaksınız. O kuru topraktan nasıl o bitki, canlı bitki çıkıyorsa, siz de o şekilde çıkacaksınız diyor Allah-u Teala. İşte bize, arkadaşlar iyi dinleyin beni burada, hele genç arkadaşlar benim için dinlesinler. Tabiat bilimlerinden Allah-u Teala ahiret inancını ispat ediyor. Anlaşıldı mı? Yer bilimleriyle ve gök bilimleriyle, yer ile gök arasındaki ilişki, yağmur vasıtasıyla gökten gelen yağmurun yeryüzünde meydana getirdiği işlevi anlatarak, orada yaptıklarını anlatarak, onun nasıl hayat verdiğini anlatarak Yüce Allah bize öldükten sonra tekrar nasıl dirileceğini ispatını yapıyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Tabiat bilimleri manevi bilimlerin ispatı olmalıdır diyor Allah Teala. Evet. Bunu Kur'an-ı Kerim'de çok yeri var bunun. Çok ayetleri var bunun. Yüzlerce ayeti var bunun. Yani şu anda benim aklıma 10-15 tane geldi. Her yerden ışık yaktı ayetler ama onlara girmemiz mümkün değil. Ama şunu anladınız delikanlılar. Yani tabiat bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, astronomi, jeoloji gibi ilimler aslında bunlar vasıtadır. Neye vasıtadır? Allah'a götüren vasıtadır. Allah'a imana götüren vasıtadır. Özellikle ahirete götüren. İşte bugün ilimlerimiz, tabiat bilimleri aslında üniversitelerimizde nihai bu neticeye göre okutulsa var ya bu çocuklar kavga etmeyecekler. Allah'ı rahat bulacaklar. Hiç problem olmayacak. Yani tabiat bilimlerinin, nitekim o tabiat bilimlerinin tespit ettiği o kanunlar hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. İnsan sadece keşfetmiştir. Kanunu yapmadık ki biz. Dolayısıyla genç arkadaşlarım, okuyan arkadaşlarım için bunu söylüyorum. İşte Yüce Allah burada bize öldükten sonra dirilmenin ispatını yapıyor aynı zamanda. Yani yer bilimlerini anlattı, gökten yağmuru anlattı, yerin canlanmasını anlattı. Hepsi bunun bir imanla ilgili konusudur. Ve diyor Allah-u Teala, devam ediyor. وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ Susalım, susalım. Allah halakal ezvace, çift yarattı, çiftleri yarattı. Allah-u Teala diyor, küllaha tümünü ve cealeleküm sizin için kıldı, minel fulki gemilerden ve en'ami hayvanlardan ma terkebun biniyorsunuz. Ve sizin için bu gemi yapma sanatını da ve hayvanlara binip de işlerinizi görme özelliğini, görme şeylerini, bindiğiniz şeyleri ben sizin için yarattım diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayeti kerimede çift kavramını gündeme getirdi. Vellezî halakal ezvâce, çiftleri yarattım diyor Allah-u Teala. Kainat çift üzerine kurulmuştur. Bütün alimler bunu izah ediyorlar. Bunu siz daha görüyorsunuz zaten. Bunu anlatmanın artık bu meşhur bir bilgi haline dönüşmüş oldu. Gece ile gündüzün, arka ile ön gibi, sağla sol gibi, efendim erkekle dişi gibi, efendim gibi, gece ile gündüz gibi bütün kainat çift sistemi üzerine kuruldu. Kainatın yapısında, mevcudiyetinde çift sistemi vardır. Tıpkı eksi elektronla artı elektron gibi. Onlar çift olmasa birbirini çekmezler. İnsanlar farklı olmasa aile kuramazlar. Dünya hayatı yürümez diyor Allah-u Teala. Başka ayetlerde söylüyor onu. Dolayısıyla demek ki kainatın yapısında, sisteminde elektrik kanunlarından tutunuz ta insana varıncaya kadar tüm her şey çift üzerine yaratılmıştır. Şimdi bu çiftleri ben yarattım. Kainat niye çift yarattı diyor Allah-u Teala dersek, başka ayetlerde baktığımız zaman da kainat hayatının nizamının yürümesi için. Tamam. Bir de dünyada tek olan Allah kal, Allah'ın kalması için çift yarattım diyor. Ben tek. Eğer tek olsaydı varlıklar içerisinde, o zaman tek olarak Allah olacaktı. Tek olan Allah'tır. Böylece çift sisteminden teklik sistemine varışı Allah-u Teala bize anlatıyor. Kendisine varmayı anlatıyor. Orada çiftleri bulacaksınız. Maddeye tapmayın diyor. Maddenin yapısında, madde aleminde çiftlik sistemi vardır, çift sistemi vardır. Ama benim alemimde tekim ben diyor Allah-u Teala. Ha? Bunu anlayın diyor yani aslında. Burada ders veriyor bize şimdi Allah. Ve ceale lekum minel fulki vel en'ami ma terkebun, ve gemilerle bindiğiniz hayvanları size verdim diyor. Burada bir gemi kavramı, fulk kavramını gündeme getirdi Yüce Allah. Değerli kardeşlerim, şimdi size bir bilgi veriyorum. Bakınız, Mü'minun suresini açıyorum. Mü'minun suresinde Allah-u Teala bunu gündeme getiriyor. Bakın şurada. فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتَّ النُّورُ diyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a Allah-u Teala diyor ki burada, ben vahyettim ona. Gemiyi nasıl yapacağını ona vahyettim. Allah-u Teala Hazreti Nuh'a verdiği derste ona teknolojiyi öğretti. Ve dünyanın, insanlığın en büyük devrimi Hazreti Nuh'la olmuştur. Yani ilk defa bir teknoloji su üzerine yürüyen bir gemi yaptı Hazreti Nuh. O zamana kadar insanlık bunu tanımıyordu. Bana sorarsanız, yok efendim James Watt'mış, mem kimmiş dünyanın efendim harikalarını yaratan insanlar, doğru, onlar büyük fizikçiler, ama bana kalırsa dünyanın en büyük devrimini Hazreti Nuh yapmıştır. O da Allah'ın vahiyiyle yaptığını diyor. Nasıl yapacağını, hatta dedi ona ki Allah-u Teala bi'ayyunina, o gemiyi gözlerimin önünde yapacaksın diyor Allah-u Teala. Yani sanki Allah bir mühendis olarak onun başından aşağı durdu, ona yaptı, öyle diyor. Gözümün önünde demek, murakabemde demek. Yanlış yapma işleri Allah-u Teala devamlı vahiy ile Hazreti Nuh'u ikaz ediyor. Çiviyi böyle vuracaksın. O bölümü böyle yapacak. O zaman çivi yok tabii. O zaman işte tahtaları birbirine birleştiriyor. Nasıl birleştiriyorsa Allah-u Teala onu vahyetti bana diyor. Bakınız, demek ki bütün buluşlar, kainattaki bütün insanların buluşları Allah'ın ilhamıyla oluyor arkadaşlar. Kafir de olsa, Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, yaptığı keşif neyse mutlaka Allah'ın ilhamıyla oluyor. Sümmahaş, o zaman kainatta başka bir Allah olmuş olur. Demek ki çalışana Allah veriyor. Rahman sıfatı gereği, bu Hristiyan da olsa, kafir de olsa, o bilinmeyeni bilinir hale getiriyor, keşfediyor ve onu icat ediyor. Telefonuyla tutunuz, memnesiyle tutunuz. Demek ki sistem bu. Şimdi Mü'minun suresinin 2. sayfasının son ayetidir bu. Ben size şurada şu anda bir devrim yapmış oldum. Yani insanlığın en büyük devrimi Hazreti Nuh'la olmuştur. İlk defa insanoğlu gemiye bindi ve denizde yüzdü. Bu büyük bir gelişimdir, bir evrimdir toplumların gelişmesinde. Dolayısıyla çok ilginçtir. Allah-u Teala diyor ki bir a'yunina, a'yun ayn göz demekti. A'yun çoğul demekti, gözlerimin önünde. Yani murakabemle bu gemiyi yap dedi ve bin ona dedi. Ve bütün hayvanlardan dedi çift çift al oraya dedi. Bak aşağısına geliyor. Buradan şunu anlıyoruz. Hazreti Nuh, Hazreti Süleyman'dan evvel hayvanlarla konuşabiliyordu. Yoksa hayvan o ormana girip de aslan oraya nasıl alacak? Yılanlar oraya nasıl getirecek? Olacak iş mi bu? Demek ki ben size şunu söylüyorum şu kürsüden, biz ölüp gideceğiz. Ama bizden sonraki nesiller bunu bilecekler. Hazreti Nuh'un mucizesiyle Hazreti Süleyman'ın mucizesi, yani hayvanlarla konuşma mucizesi, zamanla bulunacak insanlar hayvanlarla diyalog kuracak, iletişim kuracaklar ve hayvanlarla konuşacak insanlar kıyamete kadar, artık ne zaman olacaksa. İşte ben bunu bu kürsüden söylüyorum, bunu yazın, tarihe kalsın. İşte Yüce Rabbim burada Hazreti Nuh'a bu görevi veriyor ve zaten burada da ona beş aşağı beş yukarı atıfta bulunuyor Yüce Allah. Yani sizin için gemiyi yaptım diyor Allah-u Teala. Demek ki geminin yapılmasında ilahi kudret var, ilahi bilgi var, ilahi iletişim var bize. Allah vahyetmiş Hazreti Nuh'a ve yaptık. Hayvanları da size tahsis ettim diyor Allah-u Teala. Biniyorsunuz diyor. Fakat çok ilginç. O bugünkü taşıtı görüyorsunuz. Bugün şimdi hayvanın yerine geçti bu taşıtlar. Artık şimdi eskiden süvari birlikleri vardı askerde, orduda. Şimdi süvari birlikleri kalktı, topçu birlikleri var artık. Yani artık hayvan beslenmiyor artık orduda. Süvari birlikleri şimdi yok artık. Niye? Makine onun yerini aldı artık şimdi. Ordular makineleşti. Şimdi demek ki bu taşıtın da icadı Allah'ın ilhamıyla oldu. Kim bulduysa bunu, Allah ona Ford mu buldu, kim bulduysa işte ona da ilham etti demektir. Şimdi yalnız burada bize bir ahlak veriyor şimdi. Bir ahlak dersi verecek burada şimdi. Anlattı, yeryüzünü döşek yaptım size efendim, şunu yaptım, bunu yaptım, yağmurları indirdim, işte şöyle oldu, böyle oldu dedi. Ve hayvanları da bizim için yarattığını söyledi. Gemiyi de bize yaptırdı. Şimdi sizden bir şey istiyorum diyor Allah-u Teala. Burada şimdi işi ibadete bağlıyor. Diyor ki لِتَسْتَوُوا عَلَى زُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ. Ne zaman ki o gemiye veya o hayvanın üzerine binersiniz, oraya oturursunuz, orada kurulursunuz. Ha, orada bir görev düşüyor sana diyor Allah-u Teala. O nimeti sana verdim, o gemiyi yaptırdım sana, o taşıtı sana yaptırdım, o hayvanı sana verdim. Üzerine bindin, seni taşıyor. Ne olacak bu dedi şimdi, ne olacak burada? Ha bakın şöyle demen lazım diyor. Ve tegulu dersin, diyeceksin. Subhanellezi sahhara lena hada. Ve ma kunna lehu mugrinin. Bu nimeti bana tahsis eden Allah'a şükrederim. Allah'ı noksan sıfatlardan uzaklaştırırım. Biz ona boyun eğiyoruz. Ben bunu yapamazdım aksi takdirde. Ve ma kunna lehu mugrinin. Ve inna ila rabbina lemungalibun. Biz Rabbimize döneceğiz. Ve böylece bana dua edeceksin diyor Allah-u Teala. Benim o sana verdiğim nimeti hatırlayarak bana dua edeceksin. Yani bize diyor ki Allah-u Teala, arabaya bindiğimiz zaman, şimdi araba, gemiye bindiğin zaman veya bir insan hayvana binip de ata bindiği zaman, taşıdığı zaman bu sözü söyleyeceksin diyor. Bu hayvana binmekte bir duadır bu, hayvana binmekte bu. Hayvana binerken yapacağın dua bu. Neymiş bir daha söylüyorum. Subhanellezi sahhara lena hada. Bunu bana hizmet olarak sunan Rabbimi noksan sıfatlardan uzaklaştırırım diyeceksin. Ve ma kunna lehu mugrinin. Yoksa ben bunu Rabbim bana vermeseydi ben bu aleti yapamazdım. Mümkün değildi. Ve inna ila rabbina lemungalibun. Ve ben Rabbime döneceğim diyeceksin. İşte bir arabaya binerken bir insanın ilahi Allah bakımında işte bir ibadet yapacaksın orada. O ibadeti dua şeklinde yapacaksın Allah'ına. Yaparsan Allah seni korurum diyor. O trafik kazalarından korurum. Kimse bunu trafikte anlatılan konularda trafik canavarını söylemiyoruz. Trafik canavarının ıslahlarından biri budur. Bu dua yapacak adam da sarhoş olmaz yani. Sarhoş bilmez o arabaya yani şimdi. Doğrusu bu tabii. Tabii. Doğrusu budur. Şimdi hocam arabaya binerken dedik bunu hayvana binerken. Peki gemiye binerken ne yapacağız? Onu da 12. yüzyılda söylüyor. Nuh Aleyhisselam'ın duasını söylüyor. Oraya da gidelim. Ve galerkebu fiha bismillahi mecraha ve mursaha. İnne rabbi leğafurur rahim diye dua etti diyor Hazreti Nuh. Siz de buna öyle dua edeceksiniz. Manası şu. Ve gale dedi Hazreti Nuh. Allah dedi ona. İrkebu fiha. Oraya bin ey Nuh. O gemiye bin. Bismillahi Allah'ın ismiyle. Demek ki gemiye binilirken bu şekilde söyleyeceksin. Allah'ın ismiyle. Mecraha ve mursaha. O gemiyi yürüten Allah'ın ismiyle oraya bineceksin. İnne rabbi le gafurur rahim. Kesinlikle benim Rabbim gafurdur, rahimdir. Affedicidir, acıyandır, merhamet edicidir diyerek o gemiye bineceksin diyor Allah-u Teala. Anlaşıldı mı? Geminin duası ayrı, atın duası ayrı, arabanın duası ayrı. Bir de eve girerken bir dua yapacaksın diyor. O da ayrı. O nerede? O Mü'minin suresinin 3. sayfasında. Gidelim oraya şimdi. Geziyoruz burada şimdi. Bu Kur'an-ı Kerim çok ilginç bir kitap. Aha bak orada burada söylüyor. Ne zaman ki Hazreti Nuh ne zaman sular çekildi, gemi indi, Allah'a şu duayı yaptı. O duayı anlatıyor bize şimdi. Ve kur de ya Nuh demiş ona Allah. Nasıl yalvaracağını da Allah söylüyor ona şimdi. Rabbi enzilni. Rabbim beni indir. Munzelen mübareken. Hayırlı, çok iyi bir mekana beni indir ya Rabbi. Ve ente hayrul munzilin. Sen insanları yerleştiren Allah'sın. En hayırlısısın sen. Yani insanları mükemmel bir şekilde yerleştiren sensin ya Rabbi. Öyleyse beni mübarek bir yere indir beni, bir mekana indir beni dedi. Dolayısıyla bu ayetin manasını da eve girerken yapacaksınız. Dolayısıyla arabaya biniş duası ayrı, gemiye biniş duası ayrı, eve giriş duası ayrı. Bunları niye burada zikrediyor Allah-u Teala? Birisi 12. yüzyılda, birisi 18. yüzyılda, birisi 25. yüzyılda. Bütün bunlar bir sistem, bir Müslümanın nail olduğu bir nimete şükretmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve bunu dile getirmesi gerekiyor. İşte bunun için burada Allah-u Teala bu ayette efendim taşıta binerken veya bir hayvanı binerken yürürken yapacağın duadır diyor Allah-u Teala. Sonra diyor Allah-u Teala, ben bu kadar nimetleri yaptım size, bu kadar hazırlıkları, şeyleri sunuyorum size, bu nimetleri, hayatınızı bu kadar kolaylaştırıyorum. Şu teknolojiyi görüyor musunuz? İnsan hayatı ne kadar kolaylaşıyor, ne kadar kolaylaştırılıyor. Buradan Amerika'ya konuşuyorsunuz, internete bağlanıyorsunuz, ne yapıyorsunuz. Bunlar hep Allah'ın yarattığı bu hava sisteminin içinde bunlar cereyan ediyor. Bu dalgaları kimler götürüyor oradan? Kim yapmış bunu? Bu kanunu kim koymuş? İşte Yüce Allah koymuş, biz bunu keşfediyoruz. Bu bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Muazzam bir şekilde kolaylaştırıyor. Ve sonra diyor ki Allah-u Teala, ben bunları yapıyorum. Ve cealû lehu min ibâdihi cüz'â. Sonra dönüyor insan, benim yarattığım varlıklardan birini, bir cüz'ünü bana şirk koşuyorsunuz diyor. Burada Hristiyanlara hitap ediyor. Şimdi biz de o hale geldik ya, biz Hristiyanlardan daha beter hale geldik neredeyse. Onlar Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu dediler, Allahlaştırdılar onu. Biz de geçmişimizi tanrılaştırıyoruz biz şimdi. Pek çok şeyi Allah'ın Kur'an'ın önüne geçiriyoruz. Pek çok insanların fikirlerini peygamberin önüne geçiriyoruz. Peygamber nerede kalmış? İşte bunlar hep şirktir. Neyse onu anlatacağım size. İnnel insane lekefurun mubin. Bu insanoğlu apaçık bir nankördür diyor Allah-u Teala. Çok nankörsünüz diyor Allah-u Teala. Bu kadar hizmeti yapıyorum, sunuyorum size. Yine bana şirk koşuyorsunuz. Olacak iş değil diyor Allah-u Teala. Bu insanoğlu ne kadar nankördür. Ve bu nankörlüğü şimdi başka bir örnek vererek anlatacak Allah. İyi dinleyin beni şimdi. Çok ilginç bir konuya geldi. Yüce Allah kız evladından dolayı üzülen babanın durumuna geldi şimdi. Kız evladından üzülen. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ Ve izâ buşşira ahaduhum. O nankörler var ya, o kafirler, onlara müjdelendiği zaman ne? Bimâ darabe lirrahmâni meselen. Allah-u Teala'ya vermiş olduğu örnek, yani kızlar Allah'ındır, erkekler bizimdir diyorlar şimdi burada. Şimdi eski cahiliyet döneminde Araplar, kızlar bizim değil, kızlar Allah'ın çocuklarıdır, erkekler bizimdir. Kızları küçümsüyorlar. Şimdi Allah-u Teala bana verdikleri kız evladı, bana atfettikleri bu Allah'ın evladıdır dedikleri o kız ne zamanki doğar da müjdelenir onun babasına, müjdelendiği zaman zalle vecuhu musvedden ve huve kazim. Kininden patlayacak gibi olur diyor ve suratı simsiyah olur diyor. Kız evladını istemez diyor. İşte bu ayet ve Nahl suresindeki ayet, Nahl suresine gideceğim şimdi. Bu ayetler arkadaşlar insanlık tarihinde kadın haklarının devrimidir. Anlaşıldı mı? Bu ayetler İnsanlık tarihinde küçümsenen ve eşya olarak görünen İslam'dan evvelki kadın neslinin haklarının ilanıdır bu işte. Burada başlıyor. Ve bunu yapana Allah-u Teala nankör diyor. Ve kafir diyor ona. Böyle yapana. Şimdi gidiyoruz. Nahl suresinde tam açtım oraya geldi bak. Diyor ki ve yec'alûne lillâhil benâti sübhânehu. O cahiliyet dönemindeki erkekler noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'a kızları veriyorlar. Kızları ona veriyorlar. Ve lehum mâ yeştehûn. Kendileri de erkek evlatlarına iştah duyuyorlar. İştah, arzulu. Erkeği çok seviyorlar diyor Allah-u Teala. Ama kadını Allah'a veriyorlar, bana veriyorlar. Ve izâ büşre ahaduhum bil unsâ zalle vecehu musvedden ve huve kazim. Burada da geçiyor aynen. Fakat burada yok, burada şu ayet var. Yetevâra minel gavmi min su'i mâ büşre bih eyyumsikuhu alâ hunin em yedüsuhu fitrâb. Ne zaman ki kız evladı ona müjdeleniyordu diyor Allah-u Teala. Adam düşünüyormuş, kaçıyormuş, kavminden kaçıyormuş, toplumdan kaçıyormuş da diyormuş ki kendi kendine, bu çocuğu öldüreyim mi, toprağa gömeyim mi, yoksa büyüteyim mi? Hem de bu ayıbı diyor ona. Bu ayıbı toprağa gömeyim mi, yoksa büyüteyim mi diyor. Bak bak bak. Böyle düşünüyormuş o dönemde insanoğlu. İşte bunların neticesine şu veriyor Allah-u Teala. Sa ema yahkumun. Bu ne kötü bir hükümdür diyor Allah-u Teala. Böylece kadın haklarında erkeklerin düşünmüş olduğu o fetvanın, o hükmün çok yanlış olduğunu söylüyor. Sa ema yahkumun. Ne kötü hükümdür bu hüküm. Böylece o dönemdeki kadın anlayışının yanlış olduğunu, o hükmün yanlış olduğunu, böyle bir hüküm olamayacağını ve diyerek Allah-u Teala insanlık tarihinde kadın haklarının devrimini yaptı. Bunun başka konuları var. Fakat ben dönüyorum ayeti kerimeye. Diyor ki Allah-u Teala, o kadar ince meseleyi ele alıyor ki, o kadar teferruatlı bir şekilde ele alıyor ki, insanın yüzünün simsiyah olmasını ve kinden patlayacak hale gelmesine varıncaya kadar işi teferruatlı bir şekilde anlatıyor. Hatta Nahl suresine biraz evvel okumuş olduğum ayette toplumdan kaçıyor ve içinde geçirdiği niyeti de anlatıyor Allah-u Teala. Bunu büyüteyim mi, toprağa gömeyim mi? Bu kadar işi teferruatla ele alıyor Allah-u Teala. İşte bakınız, deyin bana bakayım, ortaçağ zihniyetine, batı dünyasında kadın hakları neydi? Şimdi İslam'ın getirdiği kadın hakları nedir? Yani o dönemi, 1400 sene evvel. Ve devam ediyor. اَوَمَنْ يُنَشَّعُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِسَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ. Bak bak, çok ilginç bir şey. Böyle hüküm veriyorlardı ve kadına yakışmayan bir davranışta bulunuyorlardı. Kimini toprağa gömülüyorlardı, kimini de ayıp kabul ediyorlardı. Efendim fakat bu kadınlar kendi haklarını savunamıyorlardı diyor Allah-u Teala. Bak bak bak bak. Açıkça söylüyor burada. Kendi haklarını savunmasından bahsediyor. Mana veriyorum şimdi ayete. Bakınız. اَوَمَنْ يُنَشَّهُ فِي الْحِلْيَةِ. Fil hilyeti demek, hilye süsler içerisinde büyüyen kız çocuğunu kastediyor. Süsler içerisinde nazik bir şekilde büyüyen, biyolojik yapısı nazik olan, erkek gibi güçlü bir bedene sahip olmadığı için böyle bir naziklik, kibarlık içerisinde, süsler içerisinde büyüyen bir kadını mı? Ve huve fil hısam. O bir gayru mubin. Hasımlığı, mücadeleyi açıkça yapamıyor. Gayru mubin. Mubin açık demek, gayru mubin açık olmayan. Yani kendi haklarını açıksa savunamayan o nazik varlığa böyle mi muamele yapacaktınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse ben bunun haklarını ben savunuyorum diyor Allah-u Teala. O kadınlar kendi haklarını savunamıyorlardı. Güçsüzdüler. Ama ben savunuyorum diyor Allah-u Teala. Şimdi başlıyor savunma kadın haklarını. Demek ki değerli kardeşlerim, bu akşam neler anlattık burada? Bu akşam yeryüzünün bize beşik olduğunu ve orada Allah doğru yolu bulalım diye bize yollar yaptığını, gökten su indirip, ölçülü su indirip, tekrar bizim mahirette dirilmemiz gibi ölü toprağı nasıl dirilttiğinden örnek verdi ve her şeyi çift yarattığını söyledi. Gemileri ve hayvanları binmemiz için bize tahsis ettiğini hizmetimize ve orada gemiye binerken nasıl dua yapacağımızı şöyle diyeceğiz. Bu gemiyi yürüten, durduran Allah'ın ismiyle bu gemiye biniyorum. Allah'ım gafurdur, affedicidir ve bağışlayandır diyeceksin, bineceksin. Ve buradaki duaya göre de arabaya binerken Sübhanellezî sahhara lenâ hâdâ, bu nimeti bana veren Allah'ı noksan sıfatlardan uzak tutarım diyeceksin. Onu noksan sıfatlardan tenzih ederim diyeceksin ve Rabbim bana bunu vermeseydi beni bunu yapmam mümkün değildi ve ben bir gün Rabbime döneceğim diye arabaya ve ata binerken yapacağın dua ve eve girerken de yapacağınız duayı da söyledim size Mü'minun suresinde. Ya Rabbi beni hayırlı bir mekana sok, indir. Sen zaten insanları en iyi yere yerleştiren varlık sensin ya Rabbi diye dua edeceksiniz dedik bu akşam burada. Ve sonra insanoğlu bu nimete rağmen eş koştuğunu Allah'a söyledik. Nasıl eş koştuğunu, kız çocuklarını Allah'a verip erkek çocukları kendilerine almak suretiyle eş koştuklarını söyledi. Ve bunun yanlış bir hüküm olduğunda Nahl suresinden anlattık. Yanlış bir hüküm olduğunu. Ve böylece İslam dini, Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel kadın haklarını ortaya attı ve şöyle seslendi. O nazik süsler içerisinde büyüyen o kız çocuğu ki o hasımlık yapamıyor apaçık. Yani kendini müdafaa edemiyor. Böyle bir gücü yoktur diye. Onu böyle horluyorsunuz. Ama ben bu Kur'an'da diyor Allah-u Teala onun haklarını savunacağım diyor. Ve böylece Kur'an-ı Kerim insanlık tarihinde bir devrim yaparak kadın haklarını gündeme getirmiş oluyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i dinleyen